Itt a Petőfi Rádió. Az internetes időszámítás szerint 917 net óra van. Mással hangzunk. Mással hangzunk. Digitális talkshow mindenkinek. Itt a Netidők. Első alkalommal. Ugye, mert már hetek óta mondjuk a hallgatóknak, hogy megváltozik a műsor címe. Egy jogi vita lezárásaképpen elveszítettük a régi címünket, úgyhogy azt most már nem mondjuk többet, ki nem mondjátok. Netidők innentől kezdve a Petőfi Rádióban minden csütörtökön este 10 órától. És változunk, sok más szempontból kaptunk egy hallgatói levelet a héten, amiben hallgatónk ugye évek óta levelez velünk, azt írta, hogy Bódi Zoltánnak és nekem, jó magamnak nem változik a hangunk, viszont Balázsnak és Catinak igen. Úristen, mi történt? Változik a hangotok. A mutáláson már túl vagyok. Igen, jó ideje. Úgyhogy a csapatunk is változik, hiányolják egyébként a Net doktornőt továbbra is, meg a Hírsziporka mestert ebből a társaságból. Őket egyébként időnként itt vendégül látjuk az asztaltársaságban. Az a Net doktornő már 2 éve van Afrikában szamaritánius foglalkozással, úgyhogy nem igazán tudom, többet hogy tudsz, mint igen, én miért hiányolják. Pedig hiányolják, többen mondják, de azért örülnek annak is, hogy van egy online a társaságban. Úgyhogy ennek mi is örülünk. És azért megnyugtathatom azokat, akik hiányolják a régi társasági tagokat, hogy időnként ők visszajönnek. Például Dragon Györggyel tárgyalunk, hogy jöjjön majd például jövő héten vagy 2 hét múlva ide a műsorba. Itt tehát a Netidők. Immár vidéki helyszínekkel folytatódik az Unoka Nagyszülő informatikai verseny. Dombi Gábortól megtudjuk, hogy idén hogyan lehet jelentkezni. Aztán beszámolunk a Pécsi Önkormányzat ingyenes wifi szolgáltatásáról, majd vendégünk lesz Ifjabik Lengyel Tibor, akitől megtudjuk, mi az az ADSL 3G. Ehhez csatlakozik a netnyelvész. Vissza a jövőbe, újra felbukkan régi ismerősünk, a 3G. Nem csak a pletykák helyszíne a világháló, újabb eset Catitól. Lázadás az új James Bond ellen. És végül Chatman beavat minket a Pandora projektbe. Pandora szelencéje a kedvenc zenéinket játsza. Mindez itt a Petőfi Rádió digitális talkshowjában, az először hallható Netidőkben. Kezd jó hangulat kialakulni itt. Igen, szokás, mikor együtt csetelünk, akkor mindig jó hangulat van. És mi van a cseten? A cseten kérlek szépen 8-an vagyunk, golyós csapágyat is belevéve, aki ugye egy bot és csak köszönni tud. És egyelőre még nem beszélgetünk semmivel, leginkább arról beszélgetünk, hogy a netidőket egybe kell írni. Igen, ezt én is alátámaszthatom. És egyébként a chat.gyalogló.hu címen érhető el. Így van, a csüti-csati szobában. Csüti-csati szoba. A honlapunk címe is megváltozik. Most ideiglenes címünk van, azért elmondom, hát ha valakit érdekel, netidők.hungary.com. És aztán majd jövő héttől kezdve a www.netidők.hu címe lesz majd az új oldalunk. Az asztaltársaságban Szokoli Kata, vagyis Cati, az online. Jó estét kívánok! Spányik Csetmen Balázs. Szép estét kívánok! A telefonvonalban pedig a netnyelvész Bódi Zoltán. Jó estét kívánok! Én vagyok a műsor ház és rendszergazdája, Szilágyi Árpád, és van szerencsém bemutatni két vendégünket, Dombi Gábort. Jó estét mindenkinek! Az Inforum főtitkárát, valamint Ifjabik Lengyel Tibort, a TV.net ügyvezetőjét. Jó estét! Neked is jó estét kívánok! És akkor van egy játék kérdésünk ma estére, amit ezúttal a hölgy tesz fel a hallgatóknak. Igen, eljött az én időm. Mai témám az... Igen, a mai témám az az új 007-es filmmel kapcsolatos, a Casino Royale-lal, és az az én kérdésem, hogy ugye mindig van a 007-esnek egy partnernője, ezért a mostani szerepért egy magyar modell is pályázott, és az a kérdés, hogy ki ez a magyar modellány. De ez a történet már lezajlott, vagy 2 éve, vagy másfél éve? Nem, most valamikor pár hetet derült ki, hogy hogy már nem ő lesz. Aha. De a végig a ringbe volt. Ki volt esélyes a Bond lány szerepére. Aki ezt tudja, hívjon bennünket. Ha nem tudja, akkor is hívhat, csak akkor először a Google-ben kereskedni kell egy kicsit. A telefonszámunk 328-85-55. A nyeremény egy McAfee internetes biztonsági program, a Star Office 8-as magyar nyelvű karácsonyi verziója, a PC World és a Business Online aktuális lapszáma, valamint... Mester Sándor, Portfólió 2001 című szerzői nagylemez. A telefonszámunk 328 85 55. Milyen jó, hogy szól a szignál a műsorban, mert itt kiköhöghetik magukat az esztartásos. A helyi TBC osztag, ugye? TBC osztag. Ne, nekem csak elment a hangom. Okay. Dombi Gábor, jól vagy, ugye? Abszolút. Még főleg azért vagy jól, mert egyre nagyobb a unoka nagyi informatikai verseny. Jól mondtam? Unoka nagyszülő. Unoka nagyszülő. Mert a nagyi az olyan gyanúsan csak nőkre. Így szoktuk mondani. Erősen. Nagyi. Nagypapa, mint nagyi, az nem szokott egzisztálni. Igen. Tehát többen jönnek a nagyik, nem? Erre a versenyre. Vagy inkább a nagypapák? Ahogy most látom az idei jelentkezőket, a nagypapák, azok kedvet kaptak. Aztán lehet, hogy irigykedtek, hogy mindig a nagymama megy az unokával ide az állatkertbe, moziba, és most meg akarják mutatni, hogy ők is érnek annyit. Valóban egyre többen jelentkeznek. Már ezt, mint tudod, 2003-ban indult az egész sorozat, tehát itt végigkísérték az előző, ki nem mondható nevű műsor hallgatói a rádióban, és tavaly meg volt a harmadik unoka nagyszülő informatikai verseny, és háromszoros túljelentkezés volt végül. Olyannyira, hogy már 3 héttel a verseny előtt le kellett zárni a regisztrációt, és így ebben az évben az Informatikai és Hírközlési Minisztérium hathatós támogatásával picit nőttünk, és elindultunk vidékre. Na, nem egész Magyarországot behálózó mozgalom veszi kezdetét, hogy illegálisan éjszaka flopülemezekkel, meg keyboardokkal rohangáló nagyszülőket lássunk, de elindultunk Miskolcra, és eljutunk Kecskemétre is, Budapesten kívül, tehát mostani jelentkezésen kicsit meg kell nézni, hogy hova jelentkezik az ember, hogy Budapesten kívül is el lehet menni unoka nagyszülő informatikai versenyre. Egyébként mind a nyeremények, mind a műsor ugyanaz lesz a versenyzők számára, tehát az obligát csoki, meg a notebook, mint főnyeremény, az mind a 3 helyen természetesen meg lesz. Nem ez a főnyeremény. Az a főnyeremény, hogy együtt vannak a nagyi, meg az unoka. Az az ajándék. Ja, az az ajándék, így egymásnak, hogy van kettőjük között valami titkos kapocs, és együtt tudnak dolgozni, együtt tudják felfedezni mind a világhálót, mind leküzdeni a sok-sok egyéb versenyzőpárost. Hát meg az a hangulat, ami ezzel a közös együttléttel jár, hogy bekapcsolnak egy versenybe. Én nem is tudom, én nem emlékszem olyanra, hogy a bármelyik nagyszülőmmel együtt versenyeztem volna csapatba. Úgyhogy szerintem hatalmas az ötlet ilyen szempontból. Nagyon köszönöm. És ehhez gratulálok is így már harmadjára, mert ugye beszélgetünk erről mindig, és tavaly még ugye ott tartott a verseny, hogy a budapesti fordulóba alig fértek bele, még a vidékiek is, és most már egyszer nem lehetett ezt a határvonalat tartani Budapesten, hanem vidékre kellett menni. Mekkora érdeklődés mutatkozik Miskolcon és Kecskeméten? Most kezdjük a versenyt meghirdetni valójában, tehát azt hiszem, hogy 5 napra tekintünk vissza. Most vidéken elértük a 10-es, 12-es határt, Budapesten már úgy 70 fölött vagyunk, tehát 70 pár. Uh-huh. Tehát mindenkit kérek, hogy inkább Miskolcra és Kecskemétre regisztráljanak. Március 12-én lesz Kecskeméten a verseny, tehát már nincsen túl sok idő. Nekünk is dolgozni kell, hogy sokan jelentkezzenek. Össze lehet kötni, akkor a budapesti nagypapa elviheti Kecskemétre az unokát. Vagy szükséges, hogy ott lakjon? Nem. Tehát bárhová elmehetnek, csak volt egy olyan kérdés, az egyik nagymama írt, hogy ők elmennének mind a 3 helyre, hát ha több notebookra is szükség volna. Ellátnák a családot notebookkal. Így van, hát azt nem. Tehát próbáljunk meg elosztani a helyeken. Népsort figyelitek ezek szerint. Nagyon keményen. Tehát Budapest az már majdnem megtelt, ahogy veszük, mert 100 párosban határoztuk meg az indulók számot, hogy kényelmesen elférjünk, és ne az legyen, mint az egyik versenyen, hogy a nagy tömeg miatt az egyik unoka kinyomta a térdecskéjével a számítógép reset gombját, és az összes megoldása elszállt a levegőbe, és akkor maximum egy igaz csokit tudott hazavinni. Tehát kényelmesen és nagyon jó körülmények között szervezzük meg a versenyt. Én nagyon ritkán jártam Miskolcon, hogy bevalljam. De a Miskolci Egyetemnek olyan gyönyörű könyvtára van, hogy szemem szám elállt a csodától, és a Kecskeméti Tanárképző Főiskolának a informatikai laborja is, ahova most megyünk, valami fantasztikus helyszín. Tehát azt gondolom, hogy érdemes mind a két városba eljönni, azoknak is, akik nem odavalósiak, tehát nem miskolciak vagy kecskemétiek. Kedves nagyik, illetve nagypapák, meg kedves unokák, hogyha most hallgatják ezt a műsort, akkor jelentkezzenek, na de hol? Hát természetesen az első házi feladat, hogy az interneten meg kéne találni az Inforum honlapját, az a www.inforum.org.hu helyen található, és ott a jelentkezés lapot ki kell tölteni. Aki ezt az akadályt veszi, az már mindenre képes. Köszönöm szépen! Néhány hónappal ezelőtt Spányik Balázs egy tesztet végzett itt a városban, wifi-vel kapcsolatban, ugye? Így van. Autóval végig szállgatottatok. Beültünk egy autóba, egy notebookkal, és végigmentünk így nagyjából a belvároson, és megnéztük, hogy... az internetet. Hát találtunk olyan internetet, amit el lehetett lopni, így van. És mennyire gyorsan működnek ezek a wifi kapcsolatok? A városban. Annyira nem rossz, tehát böngészni simán lehet velem. Letölteni már nem biztos, hogy ezen keresztül kell, de arra, hogy böngészni tudjál, mondjuk akár egy netkávézóból, az teljesen jó. Na ezért örültem annak, hogy egyre több vidéki városban, Budapesten elérhető a wifi, mert egyébként, mint tudjátok, nekem olyan telefonom van, amiben van ilyen wifi kapcsolata lehetőség, úgyhogy itt a fővárosban szoktam én is így vadászni ezekre a kapcsolatokra. És nemrégen számoltunk be arról, hogy Győrben átadták az intelligens projekt keretében a wifi kapcsolat, meg a különféle más internetes elérhetőségeket. Ezúttal Pécset adtak át, mégpedig a központban a Széchenyi téren egy ilyen internetes wifi hotspotot, úgyhogy ha valaki a pécsi város központban jár, akkor letöltheti az e-mailjeit. Szalai Dániel Bretter Zoltánt, a Pécsi Informatikai Bizottság elnökét hívta fel. Mit remélnek a Széchenyi téren kiépített ingyenes internetezési lehetőségtől? Miért tartották ezt fontosnak? Reméljük, hogy ezzel majd meg fog nőni Pécset is, egyedütt is talán az internetezésiket. Mi így kapcsolódunk be abba a folyamatba, ami egész világon tapasztalható. Többek között az Európai Kulturális Főváros programunkban is azt ígérjük, hogy egy virtuális várost is felépítünk a valós város fölé, vagy mögé, vagy köré. Említette az imént ezt a bizonyos virtuális várost. Mit akar ez a kifejezés? Ez egy nagyon komplex programot akar. Először is szeretnénk az egész városban kifejleszteni a vezeték nélküli szélessávú internetet, de virtuális város nézésre ugyanúgy alkalom nyílik majd, mint a múzeumokban egy kis kézi számítógépen a különböző kiállított tárgyak között virtuálisan is barangolni. Hogy áll Pécs egyébként az e-önkormányzati megoldások kiépítésével? Most február 28-án adtuk át az egy éve tartó e-önkormányzati fejlesztésünket, mert Európai Uniós pénzből valósítottunk meg, 620 millió forintot költöttünk az e-önkormányzatra. Számos szolgáltatást lehet már most elérni, igazából júniustól fog teljes üzemmódban működni az e-önkormányzat, de például van e-közgyűlés, ami azt jelenti, hogy gyűlésteremben minden anyag elérhető, az érdeklődők számára is számos rendelet és egyéb dokumentum elérhető, farűzési adót ki lehet tölteni a bevallási évet, és be lehet vinni szintén elektronikusan, úgyhogy számos ehhez hasonló szolgáltatást kínálunk. És visszatérve még az internetes elérési pontra, mit tapasztalnak, mekkora ennek a kihasználtsága? Bárki igénybe veheti, a turisták is igénybe vehetik. Így havazás közben ezt nehéz megmondani, hogy a téren hányan ülnek egy laptoppal. Várjuk a jó időt, és akkor majd meglátjuk, hogy hányan fognak kiülni a téren. De igazából nem is ez a lényege, hanem hamarosan egy érintőképernyős internet elérési pontot fogunk építeni a Széchenyi téren, majd nem sokára az állomás környékén is, illetve buszmegállókban tervezünk még hasonlókat. Az év folyamán számos ilyen internet elérési pont fog kiépülni. Itt a Petőfi Rádióban a Netidők című műsor, és pontosan a felénél járunk. A vendégünk Ifjabik Lengyel Tibor, a TV-net ügyvezetője. Te használod egyébként a wifi-t? Vagy volt már valamilyen kapcsolatod ezekkel a vezeték nélküli internetes kapcsolatokkal? Hát használom. Jó estét kívánok mindenkinek, illetve sziasztok. Használom, de én igazából én már hozzá vagyok szokva az, hogy én nagy sávszélességen tudjak közlekedni, vagyis nekem mind az irodában, mint otthon is, én nagy sávszélességgel szeretek közlekedni. Neked már életelemed a széles sáv? Hát, ha már egy jó kocsim van, vagy egy jó internetem. Gyors autó, gyors internet, pont ezt akartam mondani. Szóval akkor használjuk ugye itt a gyorsaságot, a kényelmet. Ugye a kényelem, ez mindig könnyen hozzászokik az ember. És ez már úgy az életem, ez már hozzátartozik. Lassacskán majd ezt a 3G kifejezést az autókra is lehetne egyébként alkalmazni, mert mindenre elkezdtük használni. Elkezdtük a 3G-t először a mobiltelefoniában, ott hallottuk először, és most íme átkerül az internetes világban, mert hogy itt az ADSL 3G. Így van, egy harmadik generáció. Ha föl lehetne építeni azt, hogy vannak a dial-appal kezdtük, akkor van az ADSL. Volt a betárcsázó. Igen, a modemes időszak. Pontosan. Akkor van az ADSL, amiben belekóstoltunk a nagy sávszélességben, és most pedig az ADSL 3G, ami igazából egy fantázia név számukra, de mégis ez egy korszakváltás az, hogy egy nagyobb sávszélességet tudjunk, még nagyobbat, mint az ADSL, mint letöltésben, mint feltöltésben is. Illetve ami nagyon fontos, hogy ebből a szolgáltatással már meg tudjuk azt valósítani, hogy a triple play szolgáltatást tudjuk adni, ami azt jelenti, hogy a tévét, az internetet, illetve a telefont egy kábelen tudjuk adni az ügyfeleknek. Egyébként ezek az újabb nevek kifejezik azt is, hogy hihetetlen sebességgel növekszik a sávszélesség maga. Az elmúlt mondjuk másfél-két évben folyamatosan kaphattunk ilyen híreket, amikor így növekedett a sávszélesség, és egyre több dologra használhatjuk a nagy sávszélességet. Ez azért is fontos, mert egyre több tartalom, egyre több információ van az interneten, és ezért kell az, hogy kövesse az a megfelelő cső, az a sávszélesség, az, hogy minél gyorsabban le tudjuk tölteni ezeket a tartalmakat. Mert hogy elindítunk valamit, akkor ne ott a homokozó órát figyeljük, és elmenjünk közbe bárhova. És malmozzunk közben. Igen, minél gyorsabban akkor meg tudjuk kapni ezeket az információkat vagy adatokat. Te például mire szoktad használni a széles sávot? Tévézésre? Letöltésre? Videokamerázásra? Hát a munkatársaimat szoktam figyelni azt, hogy megfelelően dolgoznak. Kamerákat az irodába, ugye? Így van. Ez durva. Hatékonyság, szóval. Nem. Mindenki szépen dolgozik nálunk. Információk, illetve filmeknek a letöltését nem, mert ez nem szabad. Hát attól szóval legális. Igen, ez azért én fizetek, de egyébként... Érdekes, mert úgy igazából én nem vagyok annyira netfüggő. Szóval, ami úgy érdekel, azt megtalálom, de hogy igazából nem annyira folyamatos eleget látom én a 12 órámban azért a számítógépet. Ami érdekel, azt megtalálom, és az gyorsan. Kapok különböző ilyen e-maileket, ahol filmeket kell letölteni, vicces történeteken, és az minél gyorsabban jön, az jó. Szóval úgy igazából ugye ezekre szoktam használni, szóval nem annyira nagyon mélyebben az internetben az, hogy még miket lehet ebből még kihozni. Elméletben szoktam inkább gondolkodni rajta, hogy miket tudnék én, mint szolgáltató adni az ügyfeleknek. Hát akkor viszont a gyakorlatban kérdezzünk meg egy igazi szélesen felhasználót, ráadásul egy olyan valakit, aki ismerőse sok mindenkinek, Szekeres Adrián énekesnő, itt van a vonalban, jó estét kívánok, szia Adrián! Halló, jó estét mindenkinek, sziasztok! Mert hogy neked otthon van szélessávú összeköttetés, amit használsz, ráadásul a munkádban használsz. Hogy is van ez? Otthon használod a munkádra? Igen, hát ez egy borzasztóan jó dolog, ami az életünkbe bejött egy-két évvel ezelőtt. Kezdtük el igazából használni a szélessávú internetet, ami akkor jött, amikor nekem gyermekeim lettek. És akkor iszonyatosan drága lett az idő számunkra. És, hát meg pici gyerekekkel nehéz utazni ide-oda, mondjuk egy stúdióba. Hát igen, meg hát főleg amikor nagy dugó van, akkor az ember már máshogy értékeli azt, hogy mire tölti vagy költi el a szabad idejét. Na jó, de ez hogy tudja egy énekesnő használni a széles sávot? Ja, nem tudsz a széles sávon keresztül énekelni. Hát azon keresztül nem tudok énekelni, viszont széles sávon keresztül meg tudok kapni zenei anyagokat, amikre én itthon rá tudok énekelni, azért egy olyan kis stúdiónk van, ahol ez működik, tehát profi mikrofon és minden, és az én felénekelt éneksávomat vissza tudjuk küldeni, akár egy stúdióba, akár egy master stúdióba az egész anyagot mastereltetni. Külföldre küldtük például az Oldhatatlanul című lemezemet, amikor készítettük, akkor arról küldtünk dalokat külföldre, hogy masztereljék, ami megint csak a szélesávú internetnek köszönhetően nagyon gyorsan sikerült. Hát nagyot változott a könnyű zene világa ezek szerint, mert régen azért a stúdió volt maga a szentség, vagy hogy mondjam, az a bizonyos templom, ahova bevonultak a zenészek, és ott kellett. Tehát ezek szerint most már az otthonokba is beköltözik a jó technika. Igen, ez itthon is egy szentség, és itthon azt tapasztaltuk, hogy sokkal jobb hangulatot lehet teremteni. Ez a az éneklés például egy énekesnőnek ez borzasztóan jó, mert amikor olyan paszban vagy olyan hangulatom van, ki tudunk vinni egy-két négyest, meg egy olyan világítást tudunk kialakítani, ami segít egy kicsit a dalok hangulatát átérezni, és ez ilyen szempontból borzasztóan praktikus, de leginkább egyébként az a jó, hogy rengeteg időt spóroltunk, mert most még csak egy éves lesz a kisebbik lányom, és pont akkor dolgoztunk nagyon sokat, amikor még csak 3-4 hónapos volt, és nagyon-nagyon jó volt az, hogy az internet segítségével jutottunk anyagokat, meg adatokat küldeni és fogadni gyorsan. Jó, hát persze ez kell az is, hogy nem csak az, hogy legyen otthoni stúdió, hanem legyen egy otthoni hangmérnök is, ugye? Aki a férjed jelen esetben. Hangmérnök, igen, minden egy szemében. Igen. Hát, köszönjük szépen, Adrián, hogy ezt elmondtad nekünk, és reméljük, hogy minél több dalt sikerül majd otthon fölénekelned, és klasszul összehozni ezeket az új lemezeket. És sok sikert a dalokhoz, meg persze jó egészséget a gyerekekhez is. Köszönöm, sziasztok! Köszi, Adrián. Yeah. És akkor folytassuk itt Ifebik Lengyel Tiborral. Hol tart most a sávszélesség? Tehát, hogy mekkora sebességet tudunk ezekkel a új típusú összeköttetésekkel elérni. Éppen minap gondoltam el, hogy az első modememmel 2400 bit per szekundumos sebességet értünk el, hát ez még valami hihetetlen csigalassúság volt. Hát a mostani szolgáltatásom a lakosság részére az egy 6 megás letöltés. 6 megabit, 6 ugye? Megabit. Mondjuk a 2400-hoz viszonyítva 6 millió bit. Igen, illetve az üzletinél pedig... Hűha, megfogom saját magamat? Hát ennél csak több lehet, ugye? 16 megabit. 16 millió bit per szekundum. Na most ebben a technológiával egyébként, amit már életben le tudtunk tesztelni, az 19 megabit per szekundum. Szóval... De az ilyen speciális körülmények között, ugye? Hát közel a telefonközponthoz, a részkábel az teljesen jó állapotban van, csillapítások és minden rendben, szóval az egy nagyon jó környezet kell hozzá. Elméletileg egyébként a papír szerint, ami le van írva, az 24 megabit per szekundumot kellene, hogy tudjon, de hát azért mindig az élesben jön ki az, hogy mit is tud. De azért ez is egy eléggé nagy szám az, hogy ekkora sávszélességet tudjunk biztosítani. Ugye abban egyetérthetünk abban is, hogy nem elég, hogy föltekerjük a sávszélességet, hanem kellenek majd olyan tartalmak, amik ezt kihasználják. Igen, illetve még azért még tovább mennék, mert nem csak ez az új szolgáltatás van, hanem kijöttünk a szimmetrikus ADSL, ami annyit jelent az, hogy ugyanannyi a letöltés meg a feltöltési sebesség, ha lehet mondani egy kvázi bérelt vonal. Ami bérelt vonalban azért nagyon sok mindent meg lehet csinálni, egy távoli szerverre föl tudunk tölteni. Ugye itt az Adriennek a férjére lehet mondani az, hogy ő dolgozik, és akkor zenei alapokat nagyon gyorsan fel tud tölteni, le tud tölteni, szóval bárhol lehet. Ugye tudom, hogy nem kell a stúdió ott lenni az a nagy templom, hanem otthon, ugye a Mécses mellett, kedves feleség mellett romantikusan meg tudják komponálni a zenéket, és akkor nagyon gyorsan fel tudják tölteni. Szóval nagyon kell arra figyelnünk az, hogy nem csak a letöltés, hanem a feltöltéssel is tudjunk foglalkozni. Tibor, köszönöm szépen. Folytassuk még mindig a 3G-vel, de most már a netnyelvésszel. Itt vagy, Zoli? Igen, itt vagyok. Na, mit kell tudnunk a kifejezésről? Hát gyakorlatilag, amit tudnunk kell a kifejezésről, azt már ti elmondtátok, úgyhogy nekem a maradék van. Ugye hát mindenek előtt ez írásban érdekes, az a kifejezés, mert látunk egy nagy hármast és egy nagy G betűt egymás mellett, és tulajdonképpen erről már ismerjük, és beugrik az, hogy ez a úgynevezett 3G, vagyis a harmadik generációnak a jelölője, a szimbóluma. És ami még érdekesebben, hogy 3G-nek mondjuk, de valójában mármint ezt a szimbólumot 3G-ként olvassuk ki, de valójában mit jelent harmadik generáció? Uh-huh. Tehát a sorszámnévből ebben a szimbólumban elmaradt a sorszámnév jelölő pont. Hát mert amerikai, ugye? Az eredeti ennek. Igen, hát valószínűleg igen, de ez ugye ebből nem derül ki, mert a generáció és a generation az ugyanabból a G betűvel, vagy G betűvel kezdődik, ami teljesen egyforma az angolban is, meg a magyarban is írva, tehát ez ebből nem derül ki, ez egy szerencsés helyzet ebből a szempontból. Köszönjük szépen, Zoli, infószótár jövő héten is, és akkor már nagyon kevés időnk van, de látom, hogy ti nagyon jól érzitek magatokat a billentyűzettel. Mint mindig. Mint mindig. Miről? És már akkor tessék. Jó, köszönöm szépen. Veszetek össze. Miről folyik a csevely? Itt, most? Hát itt most. Na. Az különböző ADSL szolgáltatókról volt szó. Franciaországban milyen olcsó. Igen, például. Aha. Na, akkor nézzük, hogy mit talált az interneten, olcsón vagy drágán, Cati, craignotbond.com. Igen. Ugye most forgatják az új 007-es filmet, ami tulajdonképpen az első, de ebben nem menjünk bele, mert nem vagyok ilyen nagy szaki ebben a témában. Az mondjuk, hogy Casino Royale. Igen, Casino Royale. És most már nem Pierce Brosnan lesz a James Bond, hanem találtak egy új színész, mégpedig Daniel Craig-et. És a rajongók ezzel nincsenek nagyon megelégedve. Kiakadtak. Nem kicsit. Tehát nem elég, durván bojkottálják a forgatásokat. Olyannyira, hogy? Hogy azt hiszem, hogy most a Bahamákon forgatnak, és több helyszínre is oda mentek, és ott tüntetnek. Sőt. Ja, értem már. Készítettek egy weboldalt, aminek az az... Kitaláltad. Az a cím egy craignotbond.com. Yes. Zseniálisak vagyunk, nem? Igen. És mi van ezen az oldalon? Hát szapulják a csávót elég durva. Azt mondjam, nagyon nem, tehát így nagyon nem szimpatizálnak vele, és kérik, hogy a másik két korábban pályázó színész közül válasszák ki az egyiket, meg a producer mondjon le, meg mindenki. Egy eléggé hevenyészet weboldal egyébként, tehát így viszonylag össze van dobva, de megtartó rajta a szokásos petíció például, tehát igen. Csináltak online petíciót, ahol lehet tiltakozni, illetve a másik módszer tudom, szerintem... Mire szavaztál? A másik módszer például az, hogy különböző rémhíreket keltenek, mert egyszerűen nem hiszem el, hogy ez valóban megtörténik. Ezen a héten például az a hír járja, hogy kiverte két fogát. És ez újabb érv arra, hogy ezek a tiltakozók azt mondják, hogy na láb, a James Bond sose verné ki két fogát. Egyébként ránézésre tényleg teljesen anti-James Bond az ember. Tehát amik az eddigi színészek azok ilyen jól megjelenésű, sötéthajú, tényleg ilyen macsók voltak, ez meg egy ilyen kis tipikus angol szőkehajú kis ilyen nyomott figura. Igen. Hát és hogyha igen. Érdekel a véleményem, akkor én sem őt választottam volna, jó? Tehát van egy ausztrál színész, és őt úgy inkább. És egyébként most én is akarok pletykálni egyet, mert ez nagyon tetszik. Csak röviden, igen. Jó, oké, az egyik szolgáltatótól mindig szoktam kapni híreket mobiltelefonon, és hétvégén valamikor az esti órákban az a rettenetesen jó hír érkezett meg, hogy ki vannak akadva a stáb tagjai, mert hogy ugye James Bond autóját, az Aston Martint nem tudja vezetni Daniel Craig, mert nem tud nem autóval, automatáltós autót vezetni. Ha-ha. Szörnyű, borzasztó. Ugye? craignotbond.com, és akkor még picike idő a Pandora projektre is maradt. Hát nem sok. Felvezetem, jó? Aztán a jövő héten megbeszéljük. Nem az idő. Oké, tehát... Két perc. Oké, tehát az a lényeg, hogy egy webrádió, ami csak a kedvenc számaidat játsz, tehát csak olyan számokat játszik, ami neked tetszik, ami a te ízlésednek stílusodnak megfelel. Honnan tudja, mi tetszik nekem? Nem. Ez úgy működik, ez a bizonyos pandora.com címen elérhető szolgáltatás, hogy ők ilyen zenei génekről beszélnek ezen a weboldalon. Jellemzők. Hát fogalmazunk így, bár ők kimondottan a génszót használják. Tehát tulajdonképpen a zenéket különböző tulajdonság alapján csoportosították, és rengetegféle ilyen tulajdonságot megállapítottak. Mondok egy ilyet például, hogy mennyire dominál például a zenében a hangszeres zene, tehát mondjuk a szintetizátorok, igen, vagy a gitár, vagy milyen az ének, hogy nagyon-nagyon domináns az ének benne, magas hangok, mély hangok, milyen stílusú amerikai ír, tehát ilyen jellegű. Rock zene, vagy pop zene. Így van. Neked mindössze annyi a dolgod, hogy bemész és megadod a kedvenc előadódnak, vagy a kedvenc számodnak a címét, ami alapján ő szépen ezt átgondolja, hogy akkor neked milyen típusú zene tetszik, lejátszik egy zenét a te előadótól, majd utána szépen sorba játszik le olyan zenéket, amik valószínűleg neked tetszeni fognak, és döbbenetesen betalál. Tehát mondjuk egy órás hallgatás alatt nem tudott olyan számot lejátszani, vagy mondjuk egyet olyan, ami nem tetszett. Ilyenkor, amikor mondjuk nem tetszik neked egy szám, akkor egyszer rá tudsz kattint, és azt mondod, hogy ezt ne játszd. Abban a pillanatban ugrik tovább, elnézést kér, az elején elnézést kér, bocsánat, hogy értelme egyszerített ez a szám, megy tovább, és játssza a következőt, és teljesen jó. Azóta rákattantál erre a rádióra. Ugye? Igen, nem csak én kattantam rá, hanem jó pár a cégemből, ezért megnéztük például, hogy a sávszélességet mennyire foglalja le, és viszonylag keveset, úgyhogy jól lehet használni. Pandora.com. Pandora.com. Eddig tartott az első netidők, a honlapunkat jövő héttel a www.netidők.hu címen találhatják, a legutóbbi felvételeinket pedig a PC-ből, CD, illetve DVD mellékletén. MP3 Pro formátumban. Szilágyi Árpádot és a netidők asztaltársaságát hallották, viszont hallásra.